رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله ساعت ندارید که ببینید یه تا زور فرصت. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من شعبان. امیدواریم که خداوند ما را از برکات ماه شعبان برخوردار کنه، به خصوص از برکات مولود نیمه این ماه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف، و بتوانیم از سربازان و شهدای در رکاب آن حضرت باشیم. و بحثی که انتخاب شده بحث اندیشه های اصولی حضرت آقا هست، رهبر معظم. البته این بحث یه سری مقدماتی داره، محورهایی داره، با توجه به ادوار اجتهاد در فقه شیعه و در فقه امامیه، مباحث در واقع گوناگونی داره که شاید در حوصله این جلسه نباشه و فرصت ما نرسه. من 5-6 محور در نظر گرفتم، ولی حالا ببینیم به کجاش میتونیم برسیم. یکی بحث خود ادوار فقه و اصول امامی است که معمولاً به 7-8 دوره تقسیم میکنن، حالا با سلیقه‌های مختلف. و بعد وارد آخرین دوره رو ما معتقدیم که دوره حضرت امام هست، دوره انقلاب اسلامی که اجتهاد و فقه اصول امامیه یک دوره جدیدی رو آغاز کرده و فقه فرد محور تبدیل شده به فقه در واقع اجتماع محور، یا فقهی که یعنی تعریف میکند یک نظمی رو، معتقد است یک نظم اجتماعی در جامعه باید شکل بگیره با محوریت اجتهاد و فقاهت، که این دوره جدیدی هست و در حقیقت با محوریت اندیشه های حضرت امام و بعد بر اساس همون اجتهاد قانون اساسی شکل گرفته که محصول خود قانون اساسی یه متن فقهی مهمی هست که محصول کار ده ها فقیه مسلم و اهل فکر بوده که این کار رو انجام داده. که حالا توی در ذیل این بحث در واقع از حضرت امام این دوره شروع میشه و کسانی مثل شهید صدر و امام معظم رهبری اینها جزء این دوره حساب میشن که افراد مؤثر و تاثیرگذار در این دوره هستن. که حالا اینا رو اگه بعداً فرصت شد خدمت شما عرض میکنیم. حالا من برای اینکه دوستان مستقیم سراغ خودمون بحث بریم، یعنی در واقع محورهای دیگری که هست که مؤلفه اون دوره هشتم هست و محورهای دیگر رو بعداً ببینیم که اگر فرصت شد برمیگردیم. در مورد مبانی اصولی حضرت آقا، و میدونید که آقا رهبر معظم درس اصول به صورت خاص ندارن، یعنی اینطور نیست مثل حوزه یه درس فقه داشته باشن یا درس اصول داشته باشن. این مدت هایی که در تهران درس های آقا مطرح شده از بحث جهاد و قصاص و بعد مکاسب محرمه و بعدم صلات مسافر و یه مقداری نماز جماعت، محور بحث رو بحث های فقهی بوده. ولیکن توجه ایشون به مباحث اصولی توجه بسیار جالبی هست. یعنی ما خیلی افراد رو سراغ داریم که بحث اصول دارن، جدا بحث فقه هم دارن، اما این ترکیب فقه و اصول و تطبیق مباحث اصولی بر فقه کمتر به صورت کاربردی و به صورت تطبیقی آدم مشاهده میکنه. من در بخش فقط که چی بود؟ یه وقت مسمومیت اینا نباشه، اینجا دخترهای دانش آموز که اینجا نیسته. بله، در فقط در اون بخش من با همکاری بعضی از دوستان بحث صلات مسافر حضرت آقا رو بررسی کردیم. تا حدود فعلا هم تمام هم نشده، تا الان حدود 38 قاعده ما استخراج کردیم که حالا من همش رو نمیتونم اینجا، فرصت ندارم. اگه اجازه بدید اجمالا رد بشیم یه جایی که اهمیت بیشتری داره خدمت شما عرض کنم. یکی از قواعدی که ایشون دارن، یعنی قواعد نه اینکه ابتکار ایشون باشه، منظور ابتکار ایشون بحث تطبیقات قواعدی که مشهور اصولیین دارن و ایشون در فقه این قاعده رو برای استنباط و برای اجتهاد و فتوا دادن بر اساس همون، در واقع بر اساس همون قاعده فتوا دادن و قاعده را قبول کردن، این موارد رو میخوایم عرض کنیم. خب یکی از، یعنی من اون قواعد مهمتر رو خدمت شما عرض کنم، بحث سقوط اعتبار روایت به واسطه اعراض مشهور قدما، این یه دو مبنا هست. یکی مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست و یکی هم مبنای مرحوم آقای بروجردی، که آیا شهرت قدمایی حجت هست یا نه. خب مبنای مستظر هستید که مبنای آقای خویی این است که نه، ما اگر که روایتی حجیتش ثابت بشه ما هم نوکر حجتیم دیگه. حجت هر جا رفت، روایت اگر معتبر باشه ما به روایت عمل میکنیم، ولو اون روایت مفتابه هم نباشه، کار با عمل مشهور نداریم. مثلا مواردی هست که فرض بفرمایید مرحوم شیخ طوسی قدس سره روایتی رو در تهذیب نقل میکنن، مثلا بحث روایت مربوط به خمس هدیه روایت رو نقل میکنن، خود مرحوم شیخ طوسی قائل به خمس هدیه نیستن، یعنی هدیه خمس نداره، ولی مرحوم مکتب و مدرسه آقای خویی میفرمایند که نه، ما چیکار داریم با فتوای آقای شیخ طوسی، ما روایت با سند صحیح معتبر به دستمون رسیده، ما به روایت عمل میکنیم، لذا میگن هدیه خمس داره. این یه مبناست. مبنای دیگر این است که میفرمایند که نه، اگر ما دیدیم شهرت قدما، البته نه هر شهرتی، شهرت قدما یعنی قبل از مرحوم محقق هلدی، اگر قدمای اصحاب ما یک روایتی رو عمل نکردن، اعراض ازش کردن، ولو روایت معتبر هم باشه، اگر ما دیدیم مثلا از مرحوم صدوق ابن عقیل ابن جنید شیخ مفید سید مرتضی ابو الصلاح علوی سردار در واقع کراجکی، ابن زهره، ابن براج، ابن ادریس، اگر اینها اومدن و فتوای غیر از اون روایت داشتن، ما به اون روایت عمل نمی کنیم. این مبنا به مرمه های بروجردیه و حضرت آقا به این مبنا اعتقاد دارن. می‌فرمایند در صلات مسافر درس 25 داره. می‌فرمایند که اعراض مشهور قدما از یک روایت موجب سقوط اعتبار از روایت می‌شود و معنای آن خدشه در صدور روایت است. یعنی می‌گویند که این روایت را قبول نداریم و از ائمه علیهم السلام اصلا صادر نشده است. بعد یه نکته ای رو ایشون اضافه میکنن، میفرمایند هر چه سند آن قوی تر باشد این اعراض بیشتر مخل است. کلم از داد صحتن ازداد ضعف. هر چه صحتش قوی تر باشه این مردم ضعیف تره. چون آیه شیخ طوسی، آیه مثلا صدوق، آیه کلینی، شما حالا کل این باز یه بحث دیگری داره، شماها این روایت رو نقل کردید، دیدید این هم صحیح السند، در واقع سندی با صحت عالی، چطور عمل نکردید؟ این معلومه روایت مشکل داشته که این روایت رو دیدن، نقلم کردن، حالا که بهش عمل نکردن. بنابراین برای اینکه قرینه ای پیدا کردن، چون عصر قدما خیلی برای ما ارزشمنده، عصر قریب العهد به امام است. عصر قدما از جهت قرائن عصر طلایی برای ما. بسیاری از قرائن، بسیاری از ارتکازات در اختیار اصحاب بوده که ما بر اثر گذشته زمان و بر اثر مفقود شدن بسیاری از کتب و عوامل مختلف به دست ما نرسیده. خود قرائن یه سری قرائنی هست که در دلها بوده منتقل نشده، در سینه ها بوده منتقل نشده. لذا می‌فرمایند که برای اینکه قرینه ای پیدا کردن، برای اینکه این روایت قطعا از امام علیه الصلاه و السلام صادر نشده، هرچند سندش صحیح است. و بچش هم توضیح میدن، بچش این است که می‌فرمایند که عمده دلیل بر حجت خبر واحد عبارت از بنای عقلا است. دلیل عمده سیره عقلا است و این بنا از طرف شارع تایید و امضا شده است. همین عقلا بنا ندارند بر عمل به روایتی که خود آن ناقلین روایات در مقام فتوا به آن روایت عمل نمی کنند. چنین روایتی را عقلا قبول نمی کنند. یعنی عقلا، شما وقتی یک کسی یک خبری رو به شما میده که خودش عامل به اون خبر نیست، معلوم میشه که این خبر مشکل داشته که خودمون ناقل عامل بهش نیست. این یه قاعده که قاعده مهمی هست و مبنای مرحوم آقای بروجردی که شهرت قدمایی رو ایشون معتبر میدونستن بر اساس همین هست. خب حالا از این بحث رد میشیم. بحث مثلا قاعده تقدیم نص بر ظاهر در تعارض ادله، عدم سقوط روایت از حجیت به واسطه احتمال اعراض. این که ما گفتیم اعراض مشهور باعث در واقع کسر روایت میشه، روایت رو میشکنه، در صورت است که یقین داشته باشیم به اعراض. اما اگر نظر مشهور رو به دست نیاوردیم، احتمال دادیم اعراض کردن، اون نه، اون ضرری نمی‌رسونه. بعد حالا قواعد من ازش عبور می‌کنم چون ساعت هم نداریم، الحمدلله سریع ترد بشیم. بعد یه قاعده دیگری داریم، قاعده بسیار مهمی هست و اون قاعده این خیلی مهمه. ببینید یعنی بعض وقتا فقه ما، اصول ما خیلی از عرف فاصله میگیره، مدرسه‌ای میشه، حجره‌ای میشه، در متن جامعه قرار نمیگیره. فقیه گویا در یه عالم دیگه زندگی میکنه، مردم هم در یه عالم دیگه زندگی میکنن. بعضا ما این آسیب ها رو دیدیم، مثلا خیلی حتی خود روحانیون وقتی که میان مکه مشرف میشن مکه، میان ای کاش ما بعضی از این مراجع رو میآوردیم، این صحنه ها رو میدیدن، این طواف رو میدیدن، ایام حج تمتع رو میدیدن و بعد فتوا میدادن. مثلا ذهنیتشون از فتوا، از طواف و مقام ابراهیم، این دوره که نماز رو پشت مقام ابراهیم بخوای بخونی، یا مثلا حد مطاف، مثلا در واقع باید حتما از جلوی مقام طواف کنی، طواف از پشت مقام جایز نیست. خب اینا بعضا یعنی بین عینیت و اون مقامی که انسان داره فتوا میده یه مقدار دوگانگی، یه مقدار ملموس نبودن احساس میشه. ولی ویژگی که ما در این درس ها میبینیم خیلی عینیه، خیلی کاربردیه و کاملا با محیط عرفی ارتباط داره. حالا یکی از قواعدی که داریم این است که مرجعیت عرف دقیق و خبره در تعیین و تشخیص موضوعات عرفیه. شاعر گاهی وقتا میاد یک موضوع عرفی رو به عنوان ملاک و موضوع حکم خودش قرار میده. بله، مثلا در مقدار آب کور، مثلا یا فرض بفرمایید در موارد مختلفی داریم، از جمله اونی که مورد بحث آقا در اینجا بوده مسئله مسافته. در صفحه 21 می فرمایند که در آن قسم از موضوعات احکام که جزء مفاهیم عرفیه هستند مثل مقادیر، مرجع تعیین و تشخیص عرف است. درسته؟ منتها حالا سوال این است که کدام عرف؟ یعنی مثلا الان در اینجا شارع به ما گفته که مثلا مسافت یک روز برای قصر نماز، درسته؟ اینجا آیا ملاک عرفی است با مسامحه یا عرف دقیق؟ یعنی ما باید دقت لازم رو به کار ببریم تا به این حد مسافت برسیم یا نه؟ حالا 100 متر 200 متر بالا پایین بشه، حالا 1 کیلومتر هم بالا پایین بشه، حالا گفتن 8 فرسخ، حالا عرف گاهی وقتا مثلا 7.5 فرسخ رفته میگه 8 فرسخ شده. اگه در واقع پیرمردی مثل من باشه و با یه اولاغی رفته باشه میگه بس بابا کوه 8 فرسخ، ما که رسیدیم دیگه. اما از اون طرف ممکنه یه کسی 8 فرسخ هم رد کنه، 8.5 9 فرسخ بره، میگه نه هنوز نرسیدیم. آیا کدوم عرف ملاک است؟ میفرمایند که در اینجا اگر شعار عرف رو تعیین کرده، موضوعی رو مشخص کرده، باید عرف دقیق باشه. اما عرف دقیق و اهل خبره و احکام و تهدیدات شرعی تابع این عرف است، نه عرف مسامح. مثلا مرجع تشخیص میل عرف است، چون میل حقیقت شرعیه ندارد. میل همانی است که مردم استعمال میکنند که چند میله، اما عرف متخصصین باید بگویند میل و فرسخ چقدر است. بعد اشاره میکنم، البته این بحث مهمی هست. بعض از مسامحات عرفی باز خود عرف قبول میکنه. مثلا فرض بفرمایید که شما میرید از اون گندم بخرید، مثلا یه ماشین گندم، یه کامیون گندم خریدید. خب این کامیون گندم مثلا فرض بفرمایید 10 تن گندمه، لابلای این گندم ها مقداری کلوخ هست، مقداری خار و خاشاک هست. اینا در حدیه که عرف این جور مسامحاتی که میگه خب طبیعتاً گندم رو که کشاورز نمیشه نمیاد پاک کنه که، تو زمینشه دیگه، زمین رو بار کردن، گندم رو درو کردن، حالا لابلای گندم یه مقدار خار و خاشاک هست، تخم علف هم هست. این جور مسامحه البته پذیرفته شده است. اما بعضی از مسامحات عرفی مسامحاتی است که در واقع کد عرف هم قبول نمی‌کنه. منظور آقا اینجاست. می‌فرمایند که بعضی از بزرگان اینطور گفتند که این دقت‌ها در معیارهای شرعی ملاک نیست. آنچه عرفاً به آن میل یا فرسخ گفته می‌شود کافی است. می‌فرمایند این حرف را ما نمی‌توانیم انصافاً بزنیم. برای خاطر اینکه عرف بدون محاسبه از کجا میداند میل یا فرسخ چقدر است؟ بالاخره یک معیاری و میزانی باید وجود داشته باشد. ولی مرجع تعیین مقدار عرف است بلا شک، چون خود حقیقت شرعیه که نداره، فرموده است که میل. لیکن عرف کجا میگوید این مسافت مثلا یک میل است؟ آن وقتی که این محاسبه ها رو انجام داده باشد. بعد خیلی مفصل اینجا صحبت میکنن، میفرمایند که در حقیقت مرحوم محقق هلی هم که در عبارتشون در واقع شرایع میفرماید ولی المراد و الشهرت العرفیت و العادیت و انه انما نسب الى الشهرت تنبیها على ماخذ الحكم بناء على ان الرجوع اليها في موضوعات الاحکام و الفاظها من المسلمات. مسلم است که در موضوعات احکام یعنی بیان مفاهیم عرفیه مرجع عبارت است از عرف. وقتی بخوایم بفهمیم میل چیست، میل همان است که مردم میگویند. عرف میگوین میل عبارت است از 4000 ذراع. خب این 4000 ذراع واقعا باید احراز بشه، نمیشه مثلا 3900 ذراع بشه. این دیگه نمیتونیم بگیم به مسافت رسیدیم. بعد میفرمایند که این کار مبنی بر دقت انجام میدن، باید محاسبه کنن به یک طریقی، امروز به یه طریق، در گذشتم می‌فرمایند با دقت محاسبه می‌شده. مثلا این علمی که در گذشته اینطور بوده، علمی که علامت میل است بین مدینه و مکه نصب می‌کنند، این مبنی بر دقت است. بله، از عرف مسامه وقتی بپرسیم از اینجا تا فلانجا چقدر است، میگوید یک فرسخ، ولی ممکن است 4 کیلومتر باشد. او میگوید یک فرسخ، گاهی اوقات همان آدم آن راه را چون قدری سخت است میگوید 2 فرسخ، در حالی که 1 فرسخ است. قضاوت عرف مسامه اصلا معیار نیست. آن عرفی که مسامحه میکند در بیان معیارها و اندازه ها، این عرف اصلا نمیتواند معیار باشد. احکام شرعی، تهدیدات شرعی تابع این عرف نیست. بله، تابع عرف دیگری است که آن عرف متخصصین و اهل خبره این کار است. آن هم عرف است، ولی عرف متخصص باید بگوید میل و فرسخ چقدر است، او باید معین کند. لذا برای همین مسافت شهری شاید شنیدید که بعضی از دوستان های فلاح‌زاده حفظه الله با عده‌ای از دوستان برای اینکه مشخص کنن این در واقع مسیرت و یومن یک روز در واقع چقدر میشه بری، اینا اومدن و تعدادی شتر و تعدادی هم پیاده، عده از رفقا یک مسیری رو انتخاب کردن، مسیری که نه بلندی و پستی داشت، یه مسیر مسطح و در یک روز متوسط، نه روزهای خیلی بلند تابستان نه روزهای خیلی کوتاه زمستان، در مثلا اواسط بهار در یک روز مناسب اینا یک صبحی حرکت کردن و شطور و یه دی پیاده از صبح موقع پیش از آفتاب حرکت کردن، اومدن راه رفتن تا ظهر رسیدن، ظهر هم یه جایی ایستادن نماز خوندن، نماز خوردن، باز حرکت کردن تا غروب آفتاب و بعد یه گزارش دقیقی از این کارشون برای آقای رای دادن و آقا به قدری خوششون اومده بود که یک روز درس رو فقط اختصاص به این کار دادن. دقیقا گزارشی که دوستان داده بودن سر درس همه رو آقا بیان کرد که در واقع ما نمیتونیم اهل مسامعه باشیم، باید دقیق این مسیرت رو یومین که الان نمیدونیم مثلا 24 کیلومتره 22 کیلومتره 21 کیلومتره که اونا حالا دقیقا یادم نیست، شاید به حدود 21 کیلومتر رسیده بودن، به این نتیجه رسیده بودن و آقام حرف اونا را پذیرفتن در مبنای فقهی. بنابراین این مهم است که ما سراغ عرف بریم. بعد حالا البته یه بحث دیگری که من دیگه خیلی واردش نمیشم این است که حالا مثلا شما میگید که ملاک میل مثلا 4000 ذراع. خب ذراع کی؟ ذراع مثلا یه بچه نوزاد 2 ساله ذراع داره، 4 ذراع این بچه، یا یه 4 ذراع هم داریم مثلا آقای رضا زاده، مثلا این وزن بردارای افراد خیلی قوی، اینا ذراعشون خیلی با هم دیگه تفاوت داره. خب شما حالا میگید عرف کدوم ذراع ملاک هست؟ بعدی چون میگن که در یه قاعده دیگری ما نوشتیم قاعده 12 لحاظ مصداق متوسط در تعیین مقادیر عرفیه، مثلا میگید که آب کر 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم، وجب کی؟ وجب ها فرق میکنه، میگیم وجب متوسط. لحاظ این یه قاعده دیگریست، لحاظ مصداق متوسط در تعیین مقادیر عرفیه مأخوذه در موضوعات احکام. و بعد حالا اگه اون متوسط مختلف بود چی؟ یعنی افراد متوسط جامعه اومدیم مثلا فهمیدیم که ذراعشون چند سانته، مثلا 80 سانته، 84 سانته، اگر باز مختلف بود اکتفا به اقل میکنیم در مصداق متوسط، متوسط اقل رو معیار قرار میده. خب این هم یکی دوتا قاعده در این زمینه. از این بحث عبور میکنیم، بحث بعدی از بحث خیلی مشهور است، بحث تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص یا در شبهه مصداقیه مخصص. دو تا قاعده خیلی معروفی است که آقا به طور مفصل وارد این معنا شدن در این جزوی بنده صفحه 25 و در ظاهرن جلسه 40 بوده. می‌فرمایم که اگر ما یه عام می‌داشتیم بعد این عام تخصیص خورده بود، حالا اون مثال معروفه اکرم العلماء، بعد البته مخصص منفصل باشد یا متصل اگر باشد که خودش ظهور درست میکنه. اگر مخصص منفصل باشه، یه جا گفته اکرم العلماء، یه جا گفته لا تکرم الفساق من العلماء. حالا این فساق من العلماء ما در معنای فسق، در مفهوم فسق مردد هستیم که آیا مرتکب صغیره فاسق است یا مرتکب کبیره. اینجا وظیفه چیه؟ وقتی که نسبت به کبیره قد متیقن است که اگر فاسق مرتکب، یعنی کسی که مرتکب کبیره بوده حتما فاسقه و اکرام او واجب نیست، اما اگر مرتکب صغیره بود آیا صغیر مرتکب صغیره رو اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم؟ یعنی داخل در عامه یا داخل در مخصص هست. ایشون میفرمایند که بعد از مثالهایی که میزنن، همون بحث لا تکرم العالم الفاسق رو، همون مثال در واقع نرخ شاه عباسیش رو مثال میزنن و بعد میفرمایند که اینجا مبتلا به اجمال هستیم، نمیدانیم آیا فاسق عبارت است از مرتکب کبیره یا مرتکب صغیره و کبیره، هر دو علی‌سوا کدام این هاست، اینجا تکلیف چیست. بعد میفرمایند که به نظر ایشون میفرمایند که بنابراین علم به شمول دلیل مخصص بر این فرد نداریم، اما می‌دانیم دلیل عام شامل این فرد هست چون عالم است و گفته است اکرم العلماء. این فرد که عالم بودنش محرز است، آیا از تحت دلیل عام خارج شده یا نه؟ بعد فرمودن که پس دلیل خاص در مورد این شخص، نظرشون اینه که نظرشون چی میشه؟ نظرشون بله، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه، در شبهه مفهومیه به نظر مشهور اصولیین اشکالی نداره. ایشون هم رأی مشهور رو دارن که میفرمایند که در مورد این شخص پس دلیل خاص، یعنی مخصص ما در مورد این کسی که مرتکب صغیره شده، اون مخصص حجت نیست. دلیلش اینه دیگه، یعنی اون لا تکرم الفاسق شامل این مرتکب صغیره نمیشه و دلیل عام در مورد این شخص حجت است، لذا از آن تعبیر میکنن به دوران امر بین حجت و چی؟ بلا حجت. خدا پدرتون رو بیامرزه. بنابراین آنچه بنده نتیجه گیری می کنم این است که اسم زراع، حالا تطبیق این واحده بر ما نحنفی می فرماید، اسم زراع در روایات سفر نیست، پس ما اصلا با زراع کار نداریم چون مفهوم مخصص شرعی نداریم، اما اسم میل و اسم برید هست در روایات، در لسان شارع اسم میل و اسم برید هست. ما نمیدانیم که مراد از این میل در این روایات چیست، یا آن چیزیست که ینطبق بر فلان مقدار مسافت، مثلا بر یکون مثلا یک کیلومتر و 900 متر، یا نه مراد از آن میل آن چیزیست که ینطبق بر 1.6 کیلومتر. این را نمیدانیم، یعنی مفهوم میل برای ما روشن نیست. برید هم یکی از همین عناوین است، آیا برید عبارت از مثلا مقداری که منطبق با 20 کیلومتر است، یا مفهومش منطبق است با آن مسافتی که 25 کیلومتر است یا 23 کیلومتر است، کدام است نمیدانیم، یعنی مفهوم برید برای ما روشن نیست، چنانچه مفهوم میل هم برای ما روشن نیست. اینجا مقتضای قاعده چیست؟ من تصور میکنم این جزء موارد شبهه مفهومیه مخصص است، یعنی ادله عام و مطلق دلالت میکند و بر وجوب اتمام صلات، آن اطلاقات و عمومات تخصیص خورده است به موارد بریدین و 24 میل یا سمانیت و فرازه. اما ما در اینجا چون اقل و اکثره نمیدونیم در واقع اون مقدار مثلا مثل اون فسق صغیره آیا داخل در حکم هست یا نه، ما چیکار میکنیم؟ تمسک به عام میکنیم و میگیم در نتیجه نماز تمامه تا زمانی که اینقدر بریم که برای ما احراز بشه که میل محقق شده. اون مسافت شرعی تا محقق نشده ما در واقع همون عام خودمون رو ادامه میدیم. این هم یک مطلب. بله خسته که نشده؟ خب یه صلوات رو آهسته بفرستید. بله رضا بر اساس همین ایشون فتوا میدن. مثلا ترک حضرت آقا با سایر کبله هاتی داشت شده این گذیه یا مثلا حالا یه گفت الله من بیر بیر دیگه شما یکم پیش بریم تا بعد ببینیم یه جمع بندی چی بتونیم استفاده کنیم. بله بعد حالا مثال دیگر، حالا اگر که در واقع شبه مصداقیه بود چی؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص اینجا میشه کرد یا نه؟ تمسک به عام میشه کرد یا نه؟ ایها العلماء، بله اگر شبهه مصداقیه مخصص بود، نظر مشهور این است که در واقع تمسک به عام جایز نیست. مثلا عامی وارد شده اکرم العلماء، بعد مخصص منفصلی آمده است که لا تکرم العالم الفاسق. حالا ما در مورد زید مشکل داریم، یعنی در واقع نمیدونیم آیا زید فاسق، زید عالم هست اما نمیدونیم این زید عالم آیا فاسق هست یا فاسق نیست. اینجا باید چکار کرد؟ می‌فرماید که در اینجا در حقیقت عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. حالا چرا دیگه نمیتونیم در مورد این زید فاسق، ما چرا نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم؟ و اکرم العلماء را که داریم، زیدم عالمه، اما چرا نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم؟ میفرمایند علتش این است که ما ظهور اولیه عام در واقع ظهور استعمالی بوده، ولی مراد جدیش رو از مخصص فهمیدیم. وقتی که شما از مراد جدی فهمیدید که مولا عالم فاسق میخواد اکرام نشه، بعد عالم یعنی موضوع حکم عالم غیر فاسق است و این زید برای ما محرز نیست که عالم غیر فاسق هست یا نه. یعنی وقتی مقایسه میکنیم بین دلیل عام و دلیل خاص، میبینیم که اون دلیل خاص میاد و مراد جدی رو مشخص میکنه. وقتی که ما اراده جدی مولا رو فهمیدیم، باید بر اساس همون اراده جدی مولا حرکت کنیم، چون اراده جدی در اکرم العلماء عبارت است از همان عالم غیر فاسق، یعنی خاص قرینه می شود بر ظهور عام، تأثیر می گذارد در ظهور عام، یعنی ظهور عام در عموم از بین، ظهور عام را در عموم از بین می برد، چون دلالت خاص بر تخصیص اقوای از دلالت عام بر عموم است، لذا ظهور عام تحت الشعاع قرار می گیرد. این های عبارت های آغاست. دیگر به آن ظهور عمل نمی کنیم. خب بنابراین اگر شما معنای در بحث صلات مسافر اگر ما شبهه مصداقیه داشتیم دیگه نمیتونیم به اون عاممون عمل کنیم. این هم یه بحثی است. منتها چرا بله شک داریم فاسقی یا نه؟ اصل من بر عدم نیست. خب بله، حالا این همون تو قاعده بعدی عرض میکنیم. اگر ما راهی برای احراز داشتیم، یه استصحاب، مثلا استصحاب عدم فسق داشتیم، یعنی حالت سابقش رو میدونستیم. نه، اصل بر عدم به این معنا که یه اصلی داشته باشیم که بگیم اصل عدم فسق است، مگر اینکه ما استصحاب عدم جاری کنیم. اگر بتونید استصحاب جاری کنید، وقتی ایشون یه قاعده دیگه دارن میفرمایند که احراز موضوع به واسطه استصحاب. بله، بعض وقتا اگر شما حالا نمیدونید این عالم در واقع فاسق است یا غیر فاسق است، موضوع در موضوع عام شاملش میشه یا نمیشه، یا داخل در موضوع خاص یا داخل در موضوع عام است، در اینجا چیکار میکنه؟ اگر با استصحاب بتونید مشکل رو حل کنید، بگید خب این زید رو من قبلا میشناختم، آدم عادلی بود، اگر بتونم با این استصحاب احراز کنم یه مشکل حل میشه. ازایشون در همین بحث بله در همین بحث چیز احراز موضوع به واسطه استصحاب میفرمایند که احراز موضوع به وسیله استصحاب میشه کرد در شبهه مصداقی مخصص تا زمانی که شبهه باقی است، تمسک به عام جایز نیست. اما اگر فرد مشکوک حالت سابقه داشته باشد و استصحاب جاری شود، موضوع عام احراز شده و با شبهه برطرف میشود. بله، مثل اینکه مکلف نمیداند مقصدی که میخواهد به آنجا سفر کند 8 فرسخ هست یا نه. این شکل در مخصص است مصداقاً، چون عمومات تمام دلالت میکند بر اینکه کل صلات رباعیت یجب و تمامن. اما ادله قصر آن عمومات را تخصیص میزنند و بدانیم دلالت دارند که اگر سفر به مسافت 8 فرسخ باشد قصر واجب است. در اینجا شک داریم که آیا این مقدار مسافتی که آمده مصداق آن مخصص هست یا نه. در یک چنین موردی تمسک به عام جایز نیست یقینا، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. اما وقتی شما استصحاب کردید عدم بلوغ به مسافتی که یوجب القصر، وقتی این را استصحاب کردید معنایش این است که موضوع تمام یعنی غیر مسافر ثابت است. آنچه موضوع تمام است عبارت از مسلی و مکلفی که غیر این مستثنا باشد، غیر این مسافر باشد. وقتی با استصحاب موضوعی موضوع رو استصحاب میکنید، پس احراز کردید که اینجا مسافت موجب قصد تحقق پیدا نکرده، پس با این استصحاب شبهه برطرف شد، موضوع تمام چی شد؟ موضوع تمام اثبات شد. خب این هم پس بنابراین اگر از یه راهی شما بتونید در واقع با حالت سابقه با استصحاب یا با خبر واحدی با یه حجتی ثابت کنید، طبق همون میتونید عمل کنید. این هم یک قاعده که در واقع مطرح شده. ما داریم گزارشی میدیم از درس صلات مسافر آقا و تطبیقاتی که اصول در فقه تطبیق شده. خب مثلا بحثایی که دیگه دارن، بحث مثلا عدم حجیت اصل مثبت که لوازم عقلی در واقع مثلا استصحاب اینا حجیت نداره. یک بحث دیگری دارن حجیت استصحاب در شک در رافع و شک در رافعیت موجود. بارم برگش در بارم نیست. می‌فرمایند که اگر شما شک دارید، هم شک در رافع و هم شک در رافعیت موجود، یه چیزی هست ولی نمی‌دونیم این در واقع این شیء موجود رافعیت دارد یا ندارد، در هر دو مورد ایشون می‌فرمایند که استصحاب حجت است. برخلاف مثلا بعضی ها مثلا تفصیل میدن شک در رافع رو میگن اعتبار نداره، می‌فرمایند استصحاب در شک در رافع و شک در رافعیت موجود در شواهد موضوعیه اعتبار داره. بعد بحث در واقع حجیت مطلق زن رو و بحث انسداد رو ایشون معتقدن که عدم حجیت مطلق زن، عدم حجیت مطلق زن از جهت انسداد کبیر، از جهت انسداد صغیر، اینا رو مفصل در درس ها مطرح کردن و مبانیشون این است که در واقع ما انسداد باب علم رو قبول نداریم، بلکه در اصل غیبت باب علم با مفتوح هست و می شود علم و علمی داریم برای استنباط احکام. یک قاعده دیگری مطرح شده و اون این است که بله اینکه شما علم رو معتبر میدونید، مثلا میگیم حجیت عقلی علم، علم معتبر است، آیا ملاک علم حقیقی است یا ملاک علم عرفی است؟ مثلا در احراز موضوعات شرعی بلا شک لازم است علم حقیقی و قطعی که با تشکیک مشکک زائل نمی شود، چنین علم حاصل شود. علم قطعی مثل این که می دانید الان روز است، هرچه هم تشکیک بکنن شما در این علمتون تزلزلی حاصل نمیشه. آیا این علم مورد نظره؟ یعنی علمی که با تشکیک مشکک زائل نمیشه، آیا این علم مورد نظر است؟ آن چیز یا نه، آن چیزی که لازم است عبارت است از علم عادی. علم عادی یعنی آن چیزی که مایه سکون نفس انسان است که به آن اطمینان میگوید. مثلا در تشخیص مسافت شرعی همین علم عادی کافی است. در زمانهای قدیم مسافر وقتی میرسید به جایی که میل را نصب کرده بودند، یک جایی بود میل علامت بود، یک جایی منار نصب میکردن، این منار مثلا علامت 10 فرسخ بود، یا این میل علامت 1 میل بود، یا یک جایی تابلوهایی بود که روی آن مینوشتن، وقتی مسافر به اینجا میرسید اطمینان پیدا میکرد که تا اینجا چند میل است. اگر میپرسیدن چقدر به ابتدای 1 میل مانده، میگفت به نظرم مثلا 100 قدم مانده، میل را نشان میداد، مطمئن بود که وقتی آنجا رسید 1 میل پیموده است. میفرمایند که این در واقع کفایت میکنه. پس ما وقتی که میگیم علم لازم است، علم حقیقی لازم نیست، بلکه اطمینان هم کفایت میکنه. مردم متعارف با علامت علم پیدا کنند، بنابراین باب علم منصد نیست. معمولا انسان ها علم پیدا می کنند به این امور. بله اگر کسی تشکیک کند بگوید از کجا می دانید چنین چیزیست، ممکن است فلان مقدار کمتر از مسافت باشد یا فلان مقدار زیادتر باشد، بله این علم با تشکیک مشکک ممکن است زائل شود. لذا گفتیم علم قطعی نیست، علم عادی است. این یه مبنای مهمی است و خیلی کاربردی است در واقع در اجتهاد و در استنباط شرعی. بعد پس اینم در واقع یه قاعده شد، عدم لزوم علم حقیقی غیر قابل تشکیک در احراز موضوعات. بعد یک قاعده ای داریم به نام حجیت بیانه در موضوعات. آیا در موضوعات بیانه اعتبار داره یا نداره؟ که ایشون بسیار بحث مفصلی داشتن و می‌فرمایند که ادله زیادی ما داریم برای اینکه بگیم بیانه در همه موضوعات اعتبار داره. وقتی دو تا عادل شهادت دادن کفایت میکنه. حالا به آیات قرآن استناد میکنن، به چهار آیه از قرآن، فقط جاءکم بینتون من ربکم یا شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت این الوصیت اثنان ذوا عدل یا در باب طلاق فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهد ذوی عدل منکم که در بحث طلاق است یا در بحث جزا اون مثل ما قتل من النعم در بحث کفاره سیل یا در باب دین و استشهد شهیدین من رجالکم و این لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان ممن ترضون من الشهدا. می‌فرمایند این آیات مختلفی در اعتبار بیانه داریم. البته بعضی از موارد خود شارع استثناء کرده، مثلا گفته که در زنا چهار شاهد لازم است و الا در غیر اون موارد ما به دو شاهد اعتقاد داریم. بعد حالا تبیینش چیه؟ خب خیلی اشکال میکنه که شما در این چهار آیه بیانه حجت بوده، چطور میخواید این در واقع یه مغالطه‌ای دارید میکنید، مغالطه جز به کل، از کجا میخواید حکم کلی صادر کنید؟ بفرمایند اینجا طریق اولویته، بفرمایند که وقتی شارع مقدس در موضوعاتی که دارای اهمیت است شهادت عدلین را کافی میداند، در واقع شارع کاشفیت و طریقیت تام را برای این اماره قبول میکند. بنابراین حجیت داره در همه موارد عام به طریق اولا، به طریق عام حجیت پیدا میکنه. این یک دلیل توسط به قرآنه. بعد روایات زیادی رو مطرح میکنن که دلیل دوم این است که ما در دعاوی قضایی بلا شک میدانیم بیانه حجت است که انما عقضی بینکم بالبینات والایمان یا البینات علی المدعی والیمین علی من انکر. و این قاعده کلی رو داریم. بعد اشکالی بعضی از بزرگان بر این دلیل وارد کردن، مثل آی خویی که فرمودن حجیت بیانه در باب قضا دلیل نمی شود که در غیر باب قضا هم حجت باشه. شارع خواسته در فصل خصومت به بیانه شما عمل کنید نزاع تمام بشه، شاید در موارد دیگر بیانه حجت نباشه. بعضیشون می فرمایند که نه، همون قیاس اولویت رو به کار میبرن، یعنی که در آنجایی که خصومتی نیست به طریق اولا بایستی این بیانه کافی باشد. همین که شارع مقدس در امور هامی مثل رفع تنازعات به بیانه اعتماد میکند، به ذهن انسان میرسد که این خودش کافی است برای اینکه ثابت کند بیانه در همه موضوعات حجت است. بعد این دلیل دومشونه. دلیل سوم روایاتی رو ذکر میکنند مفصل در این بحث وارد شدن. روایت مسعدت ابن صدقه رو نقل میکنن، علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه، مثلا مثل الصوب و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتون بل اول عبل مملوک اندک و لعله حر قد باع نفسه او خود فبیع قهرن، که یک کسی خودش رو عبد معرفی میکنه ولی عبد نیست، شما خریدیدشون رو، که میگن در این اواخر هم وجود داشت، از آفریقا مثلا از گامبیا با سواحل چسبیده به اقیانوس اطلس از میان جنگل ها مردان و زنان رو با فریب یا با زور میگرفتن، سوار کشتی میکردن و به آمریکا منتقل میکردن. این سیاهان آمریکا از نسل آن بیچاره های هستن که از خانه ها و شهرهایشان دزدیده شدن. ممکن است این غلامی که در اختیار توست در واقع آزاد است، چون غلام آن کسی است که در جنگ غلام کسی است که در جنگ اسیر بشه، این که اسیر نشده بوده. او امراتون تحتک و هو اختک او ربیبتک، و در هر چیز آدم شک میکنه دیگه که حالا آیا واقعا این تصرفاتش درسته یا نه. وقتی امام در اونجا فرمودن، در اون روایت فرموده است که علی اشیاء کلها علا هازا، همه حلاله، حتی یستبین لک غیر ذالک، او در حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، مگر اینکه بینه باشه. حالا بحثای سندی خیلی مفصلی هم کردن که بعضی ها گفتن مسعده ابن صدقه توصیر نداره، عامی است یا بطری است، که میفرمایند که نمیشه که هم عامی باشه هم بطری باشه. اگه بطری باشه از شیعیان زیدیه است، عامی حساب نمیشه، برای شیعه است. بعد مفصل صحبت کردن که در واقع در طرق علی ابن ابراهیم هست، در طرق ابن قولوی هست، و ما توصیقات اینها رو قبول داریم از نظر رجالی. قبلا آی خویی فرمایان ایشون توصیقات ابن قولوی و علی ابن ابراهیم رو قبول داشتن، اما از این نظر برگشتن اواخر عمرشان. ولی به نظر ما این درست نیست. عبارت این دو بزرگوار، به خصوص عبارت ابن قولوی، نشان دهنده این است که همه سلسله روات را ثقه می‌دانند، چون در ابتداش داره ولا خرج تو فیه حدیثن روی عن شزاز من الرجال، و هیچ روایتی رو نقل نکردم که شزاز نقل کرده باشه. و این عبارت تقریبا صحیح است در توصیق همه روات، میگوید من هیچ حدیثی در اینجا نیاوردم که از شزاز باشه. شازه ها یعنی غیر ثقه ها. حالا البته باز یه چیزی هم دارن این بین الهلالن بگیم بد نیست، میگن که به نظر ما مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد اینا یک نفرن. فرمان که مرمه های برو جلدی در کتاب کبیر رجالیشان که ترتیب اسانید کافی و تهذیب است، ایشان ذکر میکنن که سندی وجود دارد که من البته آن سند را مراجعه نکردم، اعتماد به فرمایش ایشان میکنیم که زیاد جد مسعده هست. مسعدت ابن صدقت ابن زیاد اینطوری بوده. اگر این باشه، این قرینه بر این است که آنجایی که میگوین مسعدت ابن صدقه به پدرش نسبت میدن، و آنجایی که میگوین مسعدت ابن زیاد به جدش، و این در عرف عرب بوده که گاهی وقتا جد اگه معروف تر بوده شخص رو به جدش نسبت میدادن. به هر حال خیلی ایشون روایات زیادی رو در اینجا میارن و میفرماین که مقتضای این روایات این است که ما بگیم که بیانه در موضوعات حجیت داره. بعد از این دلیل سوم، دلیل چهارم رو ذکر میکنن. فرمان دلیل چهارم بیانی هست از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. من اینا رو عمدن میخونم چون بعض دوستان گفتن که نکتش چی هست. من میخوام با فضای درس خارج حضرت آقا دوستان آشنا بشن که بعد خودتون بتونین نتایجی رو بگیرید، تعبدی نباشه. یعنی من نمونه های عینی رو دارم عرض میکنم. فرمایند که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیان لطیفی است، البته مبنی بر یک پایه است که ممکن است آن پایه رو ما قبول نداشته باشیم، اما بیان خوبی است و ایشان مفصل تبیین کردند. خلاصه اش این است که پیامبر فرمودند انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، این بیناتی که در کلام پیامبر است مراد بیانه اصطلاحی نیست، بلکه مراد بیانه لغوی است، همون معنایی که در قرآن آمده است، که در واقع میشه که من بین شما قضاوت میکنم به چیزی که واقع را روشن کنه. پس حضرت اصلا نمیخوان راجع به بیانه مصطلح صحبت کنه. به نظر حالا بعد که مفصل این رو وارد میشن، در آخر در موقع نتیجه گیری فرمان به نظر ما بیانی لطیف و استدلال خوبی است، لکن شرطش این است که ما بیانات را در کلام حضرت به همان معنای مورد نظر ایشان بگیریم، یعنی بگوییم بیانه ما یبین الواقع، نه اینکه مراد شهادت عطلین باشد، لکن بر این معنا دلیلی نیست بلکه برعکس آن دلیل است، برای خاطر اینکه در زمان ائمه علیهم السلام بیانه در کلمات این بزرگواران در مواردی استعمال شده است که در همین معنای اصطلاحی یعنی شهادت عدلین به کار رفته است. معلوم نیست که از زمان پیامبر تا عصر ائمه علیهم السلام فرق کرده باشد. یک مصداق واضح از ما یبین الواقع همین شهادت عدلین بوده است که در رفتار پیامبر و در اعمال قضات صدر اسلام اعتبار آن مسلم است. بله، اگر ما قبول کردیم که بیانه در جمله انما اغزی به معنای اصطلاحی نیست، آن وقت بیان ایشان بیان خوبی است. بنابراین آن چه نتیجه میگیریم این است که بیانه در موضوعات مختلف حجت است به این چند دلیلی که عرض کردیم. خب حالا از این منتقل بشیم، انشاءالله که خسته نشده باشیم، از این منتقل بشیم به یه بحث مهمتر دیگر و آن بحث حجیت خبر واحد در موضوعات. حجیت بیانه را قبول کردیم، ولی اونی که معرکه است و واقعا بحث سختی هم است، بحث این است که آیا در موضوعات بیانه حجت یا نه. دو تا قول خیلی مطرحی هست ولیکن مشهور آیون معتقدن به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات. ایشون خیلی مفصل هستن، حدود 25-6 صفحه در این زمینه صحبت کردن. حالا من چون نکات خوبی داره یه اشاره میکنم. اولا میگن بین عدل و ثقه عموم و خصوص منوجه، نه عموم و خصوص مطلق. ممکن است کسی عدل باشه ولی ثقه نباشه. گفته بود که ما نرجو شفاعت من لا یقبل شهادتو. بعضی آدم ها خیلی خوبن، در قیامت امید داریم که اینا شفاعت ما رو بکنن، ولی در این دنیا ما قبولشون نداریم. یعنی شهادت بدن، شهادتشون در محکمه پذیرفته چیه؟ نیست. آدم های سر و ساده هستن مثل من و شاید زود گول بخورن، زود بهشون کلک بزنن تا اینا، لذا شفاعتشون قبوله ولی شهادتشون یا خبرشون معتبره. پس بین عدل و ثقه آن مقاسم من وجه هست. حالا مسئله حجت خبر واحد در موضوعات بحث خیلی مهمیه، بحث کاربردیه در مباحث مختلف فقهی. مشهور بین فقها قدیما و حدیثاً عدم حجیت خبر واحد در موضوعات است، لکن در واقع مشهور این است که حجت نیست، حتی معاصرین ما هم همین حرف رو زدن، اما کسانی هستند که میگن در خبر واحد، حتی در بین معاصرین میگوین در موضوعات حجت است. صاحب جواهر از شهید اول در ذکرا و از شهید ثانی در روض الجنان نقل میکنند و خود مرحوم صاحب جواهر هم این قول رو تقویت میکنه که خبر واحد در موضوعات حجته. میگوین قول قوی این است که ما بگوییم خبر واحد در موضوعات حجت است. بعد از مرحوم صاحب جواهر، شیخ اعظم رضوان الله علیه آنطور که نقل کردن در کتاب طهارت، ایشان هم احتمال دادن که خبر واحد در موضوعات حجت باشه. مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم در بحث صلات مسافرشان در کتاب صلات این قول رو تقریبا تقویت میکنن. بعد یه سری از اقوال رو ذکر میکنن، میفرماین قد یقوا، اینطوری گفتن، به ذهنشان اینطور میرسن. مرحوم آقای خویی هم به طور جزم خبر واحد را در موضوعات حجت میدانند و در تقویت این قول استدلالهایی ذکر میکنند. حالا بعد وارد استدلالها میشن، مفصل صحبت میکنند. یک استدلال تمسک به خود آیه نبع هست که میفرماید حالا یعنی میگن سه تا استدلال هست، یکی آیه مفهوم آیه نبأ، یکی چند تا روایات هست، یکی هم بنای عقلاست. این سه تا استدلال رو مطرح میکنن. در مورد آیه نبأ بحث مفهوم وصف رو مطرح میکنن که در واقع قرآن کریم فرموده است که نبأ فاسق را در واقع فتبینو، یعنی ولید که اومده چنین خبری آورده، ولید فاسق رو درش تبیان کنید. مفهومش این میشه که اگر فاسق نبود تبیان لازم ندارد. ولی خب میفرمایند این استدلال به نظر ما کافی نیست، این از آیه فهمیده نمیشود. آیه شریفه صرفا میگوید فسق، وصف فسق مؤثر است در وجوب تبیان، اما آیا آنچه موجب میشود تبیان واجب باشد فقط همین وصف فسق است یا چیزای دیگه هم باشه؟ شعاره آیه از این جهت در واقع ساکته. آیا با انتفاع وصف سنخ حکم هم برداشته می شود؟ سنخ حکم یعنی وجوب تبیان و عدم قبول خبر مطلقاً، چه ناشی از فسق مخبر باشد و چه از غیر فسق برداشته می شود. آیا چنین چیزیست؟ محل بحث در مفهوم وصف اینا در واقع مطرح میکنن و ایشون میگن که ما قبول نداریم، مفهوم وصف رو قبول نداریم، بنابراین از آیه استفاده نمیشه که اگه فاسق نبود دیگه خبرش تبیین نداشته باشه. بعد میفرماید استدلال دومی که بر حجیت خبر روایت میکنن در موضوعات به یه سری از روایات تمسک میکنن، مثلا در واقع روایت حسین ابن سعید که سندش مفصل ذکر میکنن، روایاتی در باب نکاح نقل میکنن، روایات در مورد اخبار هلال، و بعد از این که روایات هایی رو ذکر میکنن شون میفرمایند که نه هیچ یک از اینها کفایت نمی، اینها موارد خاصه، در این موارد خاص حالا اگر قبول کنیم و سندش رو قبول کنیم دلالتش رو قبول کنیم در این مورد خاص میتونید بگید که خبر واحد حجته، اما به نحو کبرای کلی امکان نداره بتونید قبول کنید. بعد در واقع چندین جلسه راجع به این بحث میکنن تا اینکه بله میفرماید فتحصل مما ذکرنا، اینکه بعضی از این روایت اصلا دلالت ندارد، بعضی هم معمول به نیست، مورزون انهاست، و بر فرض تناظر که بگوییم تک تک این روایت هر کدام جداگانه دلالت بر حجیت خبر واحد دارن، دلیل بر این نمی شود که ما از موضوع خاص مطرح در این روایات به سایر موضوعات تعدی کنیم. بعد می فرماید خب پس چطور در خبر واحد در بیانه تعدی کردید؟ میگم خبر واحد را با بیانه مقایسه نکنید. ما در بیانه، در روایت بیانه تنقیح منات کردیم، گفتیم اینقدر روایات مربوط به حجیت بیانه زیاد است که انسان میفهمد که اگرچه این بیانه در موارد خاص وارد شده است لکن منات چیز دیگر است، منات کاشفیت بیانه است. خب بعد حالا این گفتن وقت تمام، ولی من این بحث رو باید جمع کنم نتیجه گیری کنم. پس روایات رو هم ایشون قبول نمی کنن. نکته مهم اینه بفرماید که بحث بنای عقلا بسیار بحث مهم و کاربردیه امروز. بفرماید که آیا مهمترین دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلاست، و گفتن که سیره عقلا در همه جا حجته. شما در احکام به این مهمی میگید خبر واحد حجته، چطور در موضوعات میگید حجت نباشه؟ بعد مطالبی رو ذکر میکنن، ایشون میگن که من اصلا این بنا را قبول ندارم، میگویم این که میگوین بنای عقلا استقرار پیدا کرده است بر عمل به خبر من یوسف به، این یک امر موهومی است. این چنین چیزی وجود ندارد. این دیگه از متفردات ایشون. ما میگوییم عقلا اصلا چنین بنایی ندارند. این که ادعا میشود استقر بناء العقلا، برای این که به خبر مورد وثوق اعتماد میکنند چه در احکام چه در موضوعات، نه، این بنای عقلا را به این صورت ما اصلا قبول نداریم. عقلا چنین بنایی ندارند. در جلسه 57 این مطلب را ذکر کردن. حالا بعد یه مدار توضیح میدن، میگن ما عرض میکنیم چنین بنایی در بین عقلا مستقر نیست. این که فرض کنید مردم در امور معاش و معادشان به خبر صغه اعتماد میکنن، به آن ترتیب اثر میدهن، این نه، این چنین چیزی نیست، عکس این قضیه صادق است. یعنی هر جایی که قول هر مخبری چه صغه و چه غیر صغه وثوق شخصی به وجود آورد، عقلا عمل میکنه. اینکه شاهد مقدس این را قبول دارد یا نه بحث دیگری است. رفتار عقلا این است که اگر خبر مخبری در آنها وثوق به وجود آورد، بر طبق آن عمل میکند. اگر در آنها وثوق به وجود نیاید، بر طبق آن خبر عمل نمیکند. وثوق یعنی اعتماد، یعنی قبول در نفس، که حد آن متناسب با مخبرون به هست. یعنی مواردش مختلفه. بنابراین حد وثوق و درجه وثوق با اختلاف درجات مخبرون به تغییر میکنه. گاهی مخبرون به امر کم اهمیتی است، وثوق مختصر و اعتماد مختصری به آن لازم است. مثلا شما در اتاق نشسته اید، کودک خردسال شما میگوید پدر فلان کس آمد یا فلان کس با شما کار دارد، شما به حرف این بچه ترتیب اثر میدهید، برای خاطر اینکه آن مقدار وثوق و اعتمادی که برای یک چنین قضیه لازم است از طرف این بچه در شما به وجود میآید، لذا بر طبق وثوقتان عمل میکنید. اما گاهی مطلب مهم است، خطیر است، برای شما آن مخبر به اهمیت دارد. مثلا کسی به شما میگوید رئیس جمهور شما را به دفتر خود احضار کرده است، شما به حرف او اعتماد نمی کنید، تثبت می کنید، تحقیق می کنید. از چه کسی تحقیق می کنید؟ از آدم ثقه تحقیق می کنید فقط؟ نه، به دفتر رئیس جمهور مثلا زنگ می زنید، اون کسی که با رئیس جمهور مرتبطه، رئیس دفتر رئیس جمهور، باش صحبت می کنید آیا چنین چیزی وجود داره یا نه. بنابراین موارد و درجاتش مختلف هست، لذا ایشون در حقیقت معتقدن که بنابراین بنای عقلا، این کشف بنای عقلا چیز خیلی مهم، ما خودمون در واقع خیلی چیز نباشه بگیم که در واقع بگیم نوشابه برای خودمون باز نکنیم، بگیم که اگه عاقل هستیم این کشف بنای عقلا که رد شرعی هم نداره کار مشکلی است. ایشون میفرمایند که چون در اینجا اون کسی که میخواد بخواد بگید حجته، یعنی وثوق نوعی رو میخواد، اما در اینجا وثوق شخصی رو عقلا ملاک قرار میدن. این بحث مهمیه که ما وثوق نوعی ملاک است، اطمینان نوعی، یا وثوق شخصی، اطمینان شخصی. بنابراین نظام بنای عقلا بر این است که منات را وثوق شخصی خودشان قرار بدهند. هر جا به خبر اطمینان و وثوق پیدا کردن عمل می کنند. در بعضی از خبرها به حد وثوق متعارف هم اکتفا نمی کنند، تا علم عادی برای آنها به وجود نیاید عمل نمی کنند. لذا مواردش مختلف هست. حالا اگر کسی اشکال کنه که پس شما چطور در احکام به خبر واحد عمل میکنید، خود بنای عقلا رو قبول دارید، میفرماید در اونجا عمده استدلال به خاطر این است که خود شارع این رو مورد تأیید قرار داده. ان نهایه علت این که ما در احکام خبر واحد صیغه را حجت میدانیم این است که بالعلم و الیقین میدانیم که اخبار صیغه واحد در احکام از نظر ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه علیهم السلام حجت بوده است، بلا شک و لا تردید. این که افرادی پیش یک جمعی مینشستن و دیگه توضیح میدهند. بنابراین حتی میگن ما ولو تنزلنا عن هذا، حتی اگه شما بگید سیره عقلا هم نداریم، یعنی در بنای عقلا بر اعتماد بر وصول شخصی خودشان تردید کنید، حداقل آیا احتمال نمیدهید که عمل عقلا به خبر صیغه به خاطر وصول شخصی باشد؟ این که احتمالش منتفی نیست. بنابراین به مجرد اینکه احتمال آمد، بنای عقلا از حجیت میافتد، چون دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقنش چی بشه؟ اکتفا بشه. خب حالا دیگه وقت گذشت، ما مواردی از این قواعد رو ذکر کردیم، اما حالا چی میخواییم نتیجه گیری کنیم؟ ببینید جمع‌بندی بحث این است که ما با در واقع مسلک حضرت آقا اگر بخواییم آشنا بشیم در همین مباحث، میبینیم که شما اگر بخواید که منهج آقا رو در بحث اصول بخواید در واقع تبیین کنید، این است که این مسلک ادامه در واقع مشهور اصولیین است و مشهور شیخ انصاری است و در بیان مباحث ما با ابتکارات خوبی مواجه هستیم. همین بحث سیره عقلا رو هیچ کس نگفته و حرفی هست خیلی پرتکرار، اما ولی من جای سراغ ندارم که کسی دیگه گفته یا نه، من از ایشون دیدم که این بحث سیره عقلا در خیلی جاها به درد میخوره و شاید در واقع خیلی موارد ما همون اگر بحث اطمینان رو مطرح کنیم و ملاک رو اطمینان شخصی بگیریم، این در واقع راهکار خیلی خوب است. در این روشی که آقا دارن در واقع اجتناب از خلط بین فلسفه و اصول که در خیلی جاها مثل کفایه شما میبینید که قاعده الواحد و مباحث فلسفی، خب فلسفه نباید داخل اصول بشه. اصول یه در واقع علمیست مربوط به اعتباریات، مربوط به تشریع. اینا در واقع خلط نشدن از اینا. بعد استفاده از اصول در فقه و تطبیق، یعنی ما اصول رو فراموش نکنیم و جا به جا دقیقا تطبیق کنیم. ممکن است یک کسی خیلی اصول قوی هم داشته باشه ولی قدرت بر تطبیق نداشته باشه. اینکه مصداق رو و صغرای اون کلی رو پیدا کنیم ما در این دروس کاملا مشاهده میکنیم. بعد از طرف دیگر اعتدال در علم اصول، بعضی هم زیادی اصولی هم، یعنی اعتدال رو در شما در درسای خارج رو ببینیم، بعضی ها دیگه اصلا فوراً سراغ قواعد میرن و توجه به مباحث دیگر، مباحث پیرامونی ندارن. این اعتدال در استفاده از علم اصول. بعد نکته دیگر که ما در این دروس می‌بینیم اهتمام به عرف. گفتیم که فقیه نباید در واقع در ذهنیت خودش در عالم مدرسه و حجره سیر کنه و بخواد فتوا بده، باید در عینیت جامعه باشه. خدا رحمت کنه مرحوم امام فرمود که العرف، به باباش فرمود بازار هویش، هویش جلوی در واقع خدا قسمت کنه در نجف میرید ابتدای شعار رسول سوق الهویش، اونجا باید عرف رو پیدا کرد. اونتاش زبان باید با عرف صحبت کرد، زبان ارتکاز عرفی رو باید از عرف استخراج کرد. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این است که بنابراین ما اون چیزی که در مجموع در شاهد بودیم در دوره تکاملی اجتهاد که ما اجتهاد رو در دوره های مختلف میتونیم تعریف کنیم، از دوره مرحوم شیخ طوسی، بعد در مرحله بعد در دوره محقق حلی و در دوره های مختلفی که ما در این کتابم بهش اشاره کردیم، دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. ببینید در این دوره های مختلف علم اصولی، در واقع اصول و اجتهاد، که دوره میرسیم به دوره افرادگری عقلی، که دوره افرادگری عقلی دوره مثلا مرحوم محقق اردبیلی است، دوره مرحوم صاحب معالم، صاحب مدارک. اینها اومدن هم خیلی متشدد بودن در خبر واحد، به این راحتی خبر واحد رو قبول نمی کردن. از طرف دیگر در مشهورات هم، در واقع رأی مشهور هم مناقشه زیاد می کردن. لذا خیلی آرائشاز مرحوم صاحب جواهر رو ببینید، قدم به قدم یه بحث مفصلی رو که اجماع و مشهور داره هی بحث میکنه، آدم تعجب میکنه خب چرا اینقدر بحث میکنه. بعد میگه که از اینجا معلوم شد که ما ذهب الیه سید السند و مثلا صاحب معالم درست نیست. یعنی تمام تشکیکاتی رو که اینها کرده بودن صاحب جواهر جواب میده. یعنی ما یه دوره افرادگری در این جهت داریم، لذا دوره اخباریه عکس العمل اون افراد بود، دوره اخباریه دوره تفرید بود. یه دفعه اومدیم و گفتیم که آقا از همه روایات کتب مشهوره ما اعتبار داره. خب این افراد و تفرید ها خیلی برای ما گرون تمام شده، تا اینکه میرسیم به دوره مرحوم وحید، که این اصول ما و این اجتهاد ما در حقیقت مدرسه وحیده، ادامه مدرسه وحیده. منتهی در دل این دوره مدرسه های گوناگونی پیدا شده، مدرسه مثلا انسداد باب علم مال مرحوم میرزای قمی، میرزای قمی از شاگردای وحیده معتقد به انسداد باب علم شده. اما بعد یه چرخشی که پیدا میکنه، میرسیم به دوره مرحوم شیخ انصاری، که دوره شیخ انصاری دوره انفتاحه، یعنی ایشون اثبات میکنه، حالا البته بعضی ها میخوان بگن که ایشون هم انسدادی بوده و اینا، حالا بحث در جای خودش بحث میشه. به هر حال این دوره همچنان از وحید شروع میشه، در زمان مرحوم شیخ انصاری یه چرخشی و گردشی پیدا میکنه تا میرسد به زمان در واقع تأسیس دولت. این دوره هشتم که دوره تأسیس دولت است، یه دوره جدیدی است. یعنی ما از در واقع فقه فردی وارد میشیم و فقه میخواد ادعا کنه که ما نظم اجتماعی رو میتوانیم بر اساس فقاهت و بر اساس اجتهاد، اجتهاد مستمر درست با اجتهاد جواهری، بر اساس اجتهاد جواهری ما باید این مسیر رو طی کنیم. بنابراین این مسیری که تازه شروع شده ما ابتدای راهیم. یعنی این دوره و این مدرسه یه مدرسه است که باید زمانها بگذره تا در واقع در اون قوه خودش رو به فعلیت برسونه و اون حقیقت خودش رو نشون بده. ما یک راه نارفته ای رو داریم طی می‌کنیم و در این راه نارفته خود قدم‌های بزرگی رو حضرت امام برداشتن، قدم‌های بزرگی رو شهید صدر برداشته و قدم‌های بزرگی هم در طول این چند دهه از مقام معظم رهبری سراغ داریم که این فقه رو در واقع حالا بحث ما اصولی بود، بحث اصلی مکتب فقهی هست و بحث در واقع مدرسه اجتهادی حضرت آقا، که این در حقیقت ما وسط راه هستیم و ابتکاراتی که وجود داشته و کارهایی که انجام گرفته این 40 سال با گفتمان سازی، گفتمان‌های در مقابل گفتمان‌های رقیبی که در همه دنیا مطرح هستن، گفتمان‌های مثل لیبرال دموکراسی و اونایی که باز به فقه اجتماعی و فقه در واقع نظام محور اعتقاد ندارن، در مقابل اینها ایستادگی کردن و حرف زدن، این کارهایی است که داره انجام میگیره، ولی راه نارفته است. این بر عهده من و شماست که این مسیر رو ادامه بدیم. یعنی ما الان بسیاری از مباحث اصولی نیاز است که در اصول گذشته نیست. اصول گذشته فرد محوره، برای تکلیف فرد در واقع نوشته شده. ما اصول متناسب با فقه حکومتی رو باید نسل‌های آینده روش کار کنن و فکر کنن. بحث مصلحت رو، همین بحث عرف رو، سیره عقلا رو که شمه ای از مطالبش بود، بحث شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی رو که خیلی از آیون نتونستن بپذیرن، اینا در واقع جایگاهی است که باید در این راه‌های نارفته رو ما باید طی کنیم و به نتیجه برسیم. من عذرخواهی میکنم که این مقدار طولانی شد. در خدمت شما هستیم. من باید این سیره اوغلا رو میرسیدم بهش. ببخشید که این مدار طولانی شد، چون یه وسط گریزم بود دیگه. ما در خدمت شما هستم. تمام شده، ولی خب دوستان میامده آمده کرد که شما ساعت بدرگونه درست ساعت بده. بله، خدمت باید از